حضرت ابو صفوان بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک پاجامہ فروخت کیا، آپ نے اس کی قیمت کے طور پر سونا، چاندی یا غلہ مجھے تول کر عطا فرمایا اور جھکتا ہوا تولا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2221۔